دزړه سره مجاهده په هر چا باندې ډېر ګراني په احتیاط به قدم اخلي نن سبا د دین پس باندې دزړه سره مجاهده دزړه سره مجاهده په هر چا باندې ډېر ګراني پا احتیاط با قدم اخلی نن سبا دا دین پاس بانی دزڑا سارا مجاہی دا تیر حساس حساس منزل دی زان بشغوری لہر خوانا زان بشغوری لہر خوانا تیر حساس حساس منزل دی زان بشغور لا هر خوانا زان بشغور لا هر خوانا خدای رسول چی سوایلی پا غالر بروانی خدای رسول چی سوایلی پا غالر بروانی دزڑ سارا مجاہی دا دزڑ سارا مجاہی دا پا ہر چا باندی ڈیر گرانی پا احتیاط پا قدم اخنی نن سبا دا دین پاس بانی دزڑ سارا مجاہی دا ارمانو ندا شہید دی پام چی وان او زیل خیالا پام چی وان او زیل خیالا ارمانو ندا شہید دی پام چی وان او زیل خیالا پام چی وان او زیل خیالا پکلان چی ناراض نکڑی اس را گیر پا امتحانی پاک اللہ چی ناراض نکڑی اس را گیر پا امتحانی دزڑ سارا مجاہید دزڑ سارا مجاہید پا ہر چا باندی ڈیر گرانی پا احتیاط با قدم اخلی نن سبا تا دین پاس بانی دزڑ سارا مجاہید چی دخل کو پوتا سمرا دی باور دمرا مسئولی دی باور دمرا مسئولی چی دخل کو پوتا سمرا دی باور دمرا مسئولی دی باور دمرا مسئولی حسینہ چی پا عقبا کی ینی والی تر گریوانی حسینہ چی پا عقبا کی ینی والی تر گریوانی دزڑ سارا مجاہید دزڑ سارا مجاہید پا ہر چا باندی ڈیر گرانی پا احتیاط با قدم اخلی نن سبا دا دین پاس بانی دزڑ سارا مجاہید لا پو مخ کی دین اور ہمشتا کڑاونا تکلیفونا کڑاونا تکلیفونا لا پو مخ کی دین اور ہمشتا کڑاونا تکلیفونا کڑاونا تکلیفونا سپرواور باندی مکڑا خیر کستڑی اوستو مانی سپرواور باندی مکڑا خیر کستڑی اوستو مانی دزڑ سارا مجاہید دزڑ سارا مجاہید پا ہر چا باندی ڈیر گرانی پا احتیاط با قدم اخلی نن سبا دا دین پاس بانی دزڑ سارا مجاہید تا وینم دلبارا هغدم حمید شم خدای تا هغدم حمید شم خدای تا چتا وینم دلبارا هغدم حمید شم خدای تا هغدم حمید شم خدای تا د حمید د مینی ولی تی باغ تی بوستانی د حمید د مینی ولی تی گل تی بوستانی د زړه سارا مجاهد په احتیاط با قدم اخلی نن سبا د دین پاس بانی د زړه سارا مجاهد د زړه سارا مجاهد په هر چا باندې ډیر ګرانی په احتیاط با قدم اخلی نن سبا د دین پاس بانی د زړه سارا مجاهد.